अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार करना, तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हा के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हा, तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार करना, तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो। जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भौरा बगियन में गाइंग, हम तुम पे इतना डाइंग, जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भौरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हा, तेरे बिन मर जाना मैं तनु प्यार करना, तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो, हो, हो, हो। आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ, तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती माँ बोलू तने प्रेम करूँ छो छो छो, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवनी ओ साथी हो, हो, हो, हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हारे भालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं